पंचानन महेश्वरी, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी एक प्रख्यात वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत को विश्व में वनस्पति शास्त्रीय नक्शे पर एक प्रमुख स्थान दिलाया। उनका जन्म 9 नवंबर 1904 को जयपुर में हुआ। संस्कृत में पंचानन का अर्थ होता है पंचमुखी, यानी पांच लोगों जितना बुद्धिमान, और इस विशेष नाम की महिमा जल्द ही उजागर हुई। पंचानन के पिता एक क्लर्क थे, परंतु उन्होंने अपने बेटे की अच्छी पढ़ाई के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। पंचानन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जयपुर में की। 13 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने हाई स्कूल पास किया। आंखों की कमजोरी के कारण वो डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर पाए, परंतु उन्होंने विज्ञान की पढ़ाई की और उसमें बड़ी कामयाबी हासिल की। 1923 में पंचानन ने बीएससी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंध ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज से की। 1923 में पंचानन ने बीएससी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंध डेथ इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से की। यहां पंचानन की भेंट एक विलक्षण अमेरिकी मिशनरी शिक्षक विनफील्ड स्कॉट ड्यूडियन से हुई। वो एक प्रख्यात अमेरिकी वनस्पति शास्त्री थे और इंडियन बोटेनिकल सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। छात्र उनका बहुत आदर करते थे, परंतु वो अपने टीचर से डरते भी थे, क्योंकि ड्यूडियन अपने छात्रों से जमकर काम करवाते थे। परंतु महेश्वरी में ड्यूडियन को एक ऐसा उत्तम छात्र मिला जिसकी वो मुद्दत से तलाश कर रहे थे। ड्यूडियन युवा महेश्वरी को फील्ड ट्रिप्स पर वनस्पति के नमूने एकत्रित करने के लिए साथ ले जाते थे। उन्होंने ही महेश्वरी को वनस्पति आकृति विज्ञान यानी मॉर्फोलॉजी के बुनियादी गुर सिखाए। एक बार ड्यूडियन ने कहा, एक हिंदू पिता अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने के पश्चात ही अपने जीवन को सफल मानता है। मेरा खुद का बेटा जल्द ही चल बसा, परंतु मैं एक ऐसा छात्र छोड़कर जाना चाहता हूं जो मेरे सपनों को साकार करेगा। माहेश्वरी पढ़ाई में बहुत होशियार थे। उन्होंने एमएससी 1927 और डीएससी 1931 की पढ़ाई ड्यूडियन के मार्गदर्शन में ही पूरी की। उन्होंने फूल उत्पादन करने वाले एंजियोस्पर्म्स, पौधों, पुष्प पादकों के आकृति विज्ञान, संरचना और प्रजनन का अध्ययन किया। पढ़ाई समाप्त करने के बाद माहेश्वरी अपने शिक्षक ड्यूडियन को गुरु दक्षिणा देने गए। गुरु ने कहा, अपने छात्रों के साथ वही करो जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। यह संदेश माहेश्वरी कभी नहीं भूले। उसके बाद वो जहां भी गए, आगरा, ढाका या फिर दिल्ली में, उन्होंने अपने गुरु को दिया वचन निभाया। 1931 में आगरा कॉलेज में नौकरी लगने के बाद उन्होंने तुरंत पौधों के प्रजनन पर शोध कार्य आरंभ किया। साधनों के अभाव में भी उन्होंने पैसे एकत्रित कर एक सूक्ष्मदर्शी और एक माइक्रोटोम खरीदा। घर में उनकी पत्नी शांति, जो कभी स्कूल नहीं गई थी, उच्च कोटि के स्लाइड बनाने में उनकी मदद करती थी। हमें मालूम है कि जब किसी कीड़े या हवा के झोंके से पौधे के डिंब यानी ओव्यूल में पराग के कण आते हैं, तभी प्रजनन शुरू होता है। यह फूल के बीज को उसमें होता है और उससे एक भ्रूण पैदा होता है। भ्रूण अपने परिवेश से भोजन प्राप्त करता है और धीरे धीरे करके एक पौधे के रूप में पनपता है। भ्रूण से पौधा बनने की प्रक्रिया हर एक प्रजाति के लिए अलग अलग होती है। माहेश्वरी ने तमाम पौधों की प्रजातियों में इस विकास की प्रक्रिया का अध्ययन किया। उन्होंने इस शोध के आधार पर पौधों को अलग अलग समूहों में बांटा। 1936 से 1937 में माहेश्वरी यूरोप और इंग्लैंड के दौरे पर गए, जहाँ वो मूल्यवान संपर्क सूत्र स्थापित करने में सफल रहे। विदेश से लौटने के पश्चात उन्होंने कुछ समय विख्यात जीवाश्म वैज्ञानिक प्रोफेसर बीरबल साहनी के साथ काम किया। 1939 में उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में वनस्पति शास्त्र का नया विभाग प्रारंभ किया। ढाका में उनकी भेंट सत्येंद्रनाथ बोस और मेघनाथ जैसे चोटी के वैज्ञानिकों के साथ हुई। माहेश्वरी ने ढाका यूनिवर्सिटी में 10 वर्ष काम किया और वहां पर वनस्पति शास्त्र का एक अच्छा स्कूल स्थापित किया। 1947 के बंटवारे के पश्चात पूर्वी पाकिस्तान के अधिकारियों ने उनसे अपना काम जारी रखने की विनती की, परंतु तभी माहेश्वरी को एक ऐसा निमंत्रण मिला जिसे वो ठुकरा नहीं पाए। 1949 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के उपकुलपति सर मॉरिस ग्वायर, जो भारत में अंतिम ब्रिटिश चीफ जस्टिस भी थे, ने माहेश्वरी को नए वनस्पति विभाग का अध्यक्ष पद संभालने के लिए आमंत्रित किया। यह माहेश्वरी के जीवन का सबसे उत्पादक काल रहा। 1950 में उनकी शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। वो अद्भुत व्यक्तिगत गुणों से संपन्न थे और उनकी याददाश्त विलक्षण थी। उनका मिजाज सीधा साधा, स्वतंत्र और असीमित ऊर्जा से भरा था। वो एक प्रखर विद्वान और प्रेरक शिक्षक थे, जो अपने काम को ही भक्ति मानते थे। उनके आदर्श और मानदंड बहुत ऊंचे थे और वो घटिया काम को कभी स्वीकार नहीं करते थे। वो अपने काम में मुस्तैद थे और समय के एकदम पाबंद थे। माहेश्वरी ने अपने छात्रों को कम कीमत में उपकरणों से शोध करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उनके प्रयासों का असर हुआ। जल्द ही उनके विभाग ने खूब प्रगति की और विदेशों में भी उसकी शोहरत फैली। धीरे धीरे विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों की भी वनस्पति भ्रूण विज्ञान में रुचि जगी। और वो भी इस विषय पर शोध करने लगे। माहेश्वरी को वनस्पति भ्रूण विज्ञान का पिता कहा जा सकता है। माहेश्वरी ने परख नली में एंजियोस्पर्म्स के प्रजनन की तकनीक खोज निकाली। उससे पहले किसी ने फूल वाले पौधों के टेस्ट ट्यूब में प्रजनन की कल्पना तक नहीं की थी। इससे बीजों की सुप्त अवस्था कम हुई और उनके प्रजनन की गति ने तेजी पकड़ी। इससे फूलों वाले पौधों की अनेकों संकर प्रजातियां तैयार करना संभव हुआ। पौधे तैयार करने वालों को यह तकनीक बहुत पसंद आई क्योंकि इससे इसके कई आर्थिक लाभ भी थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने के तुरंत बाद उन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी नाम की एक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक एक अनूठी कृति समझी जाती है और इसका अनुवाद रूसी भाषा समेत कई अन्य भाषाओं में हो चुका है। प्रकाशन के 50 वर्ष बाद भी इस किताब का अनेकों स्थानों पर उल्लेख किया जाता है। माहेश्वरी के काम ने वनस्पति शास्त्र के सभी पक्षों को छुआ, इसलिए उन्हें भारत का अंतिम संपूर्ण वनस्पति शास्त्री मानना गलत न होगा। माहेश्वरी और उनके छात्रों ने पुष्पवादकों यानी एंजियोस्पर्म के 100 से भी अधिक परिवारों का गहन अध्ययन किया। दिल्ली की वनस्पतियों पर एक पुस्तक द इलस्ट्रेटेड फ्लोरा ऑफ दिल्ली उनके मार्गदर्शन में लिखी गई। यह पुस्तक पिछले 50 वर्षों से दिल्ली के प्रकृति प्रेमियों और वनस्पति शास्त्रियों के लिए अच्छी फील्ड गाइड का काम कर रही है। 1951 में उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजिस्ट की स्थापना की और साथ में उसका शोध पत्र फाइटोमॉर्फोलॉजी शुरू किया। युवा छात्रों के लेखन को प्रखर बनाने के लिए उन्होंने द बोटानिका नामक पत्रिका शुरू की। इसका प्रकाशन दिल्ली यूनिवर्सिटी बोटानिकल सोसाइटी करती थी। पत्रिका में रोचक जानकारी होने के कारण उसे तुरंत सफलता मिली। एनसीईआरटी के आग्रह पर उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के लिए जीव शास्त्र की एक पाठ्य पुस्तक लिखी। उसमें भारतीय पेड़ पौधों की बहुत प्रेरक जानकारी संकलित की गई थी। बहुत से शिक्षाविद इस पुस्तक को माहेश्वरी का सर्वोत्तम योगदान मानते हैं। कक्षा में माहेश्वरी अपने गुरु डुडग्योन जैसे ही थे। उनके छात्र उनसे एक ओर बहुत प्रेम करते तो दूसरी ओर डरते भी थे। अपने गुरु के सम्मान में छात्रों ने पौधों की कई नई खोजी प्रजातियों को अपने गुरु के नाम समर्पित किया, जैसे पंचाननिया, जयपुरेंसिस और आइसोइट्स पंचाननी। माहेश्वरी ने स्टालिन के प्रिय जीवशास्त्र स्त्री ट्रोफिम लाइसिनको से अकेले लोहा लिया। लाइसिनको का मानना था कि सीखी गई बातें वंशानुक्रम का हिस्सा बन जाती है, जो सरासर गलत था। पंचानन माहेश्वरी समस्त विश्व के वैज्ञानिक नागरिक थे और कई देशों की वैज्ञानिक अकादमियों ने उन्हें अपनी सदस्यता प्रदान की। 1934 में वो इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस बैंगलोर के सदस्य बने। 1958 में वे इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी ने उन्हें बीरबल साहनी मेडल से सम्मानित किया। 1968 में उन्हें इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। यह रोल वो 18 मई 1966 को अपनी आकस्मिक मृत्यु के कारण निभा नहीं पाए। 1966 में उन्हें प्रख्यात रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। माहेश्वरी एक गंभीर व्यक्ति थे और उन्होंने यह बात अपने परिवारजनों तक को नहीं बताई। परिवार के लोगों ने यह खबर अगले दिन अखबार में पढ़ी।